Passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 23 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem aquesta edició quan passen 6 minuts i mig de les 8 del matí, aquesta edició de dimarts 23 de novembre. Un dia que ve marcat per la política catalana. Com tots aquests dies, la veritat. Una nova enquesta, enquesta de Sigma 2, en aquest cas per l'Ajuntament de Barcelona, diu que per primera vegada el Partit Socialista de Catalunya podria perdre l'alcaldia de Barcelona. I és que, clar, estan una mica crispats el Partit Socialista veient els resultats i per això el senyor Montilla, durant el debat de diumenge a TV3, va proposar un cara a cara a Artur Mas. Aquest cara a cara, en principi, hauria de tenir lloc aquesta mateixa nit a TV3, sobre 2:15 de la nit, després de l'entrevista del Xavier Bosch a l'Alicia Sánchez Camacho. En principi, els dos contendents, Artur Mas i José Montilla, haurien d'estar tots dos drets, davant de dos faristols, i el moderador, en Josep Cuní. Però quin és el problema? Que la celebració d'aquest cara a cara està pendent de la decisió de la Junta Electoral Central, que haurà de resoldre els recursos interposats per Esquerra Republicana, el Partit Popular de Catalunya i Ciutadans, contra un debat que, segons el seu parer, atempta contra el pluralisme i vulnera les normes pactades amb la Corporació Catalana de Mitjans sobre la cobertura informativa d'aquesta campanya electoral. I com en d'altres ocasions, serà un organisme amb seu a Madrid qui haurà de decidir sobre la política de Catalunya. És habitual això, eh? Deixant la política de banda, avui tenim moltes coses per explicar, moltes coses per compartir. Començarem amb l'Angie Morales, les efemèrides, després arribarà el José Ramón Mier amb l'imperdible, la Vanessa Leiva ens portarà música lliure, el Marc Mauri, l'agenda del Barcelona de Franc i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas. Tot això fins les 9 del matí a Línies Obertes a RKB. Amb el nostre telèfon perquè puguis participar. 93 468 55 55, líniesobertes@idicom.net i Facebook www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CER te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CER te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Pump. Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro. Y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. ...23 de novembre... i tenim amb nosaltres a l'Angie Morales. Molt bon dia. Bon dia. Farem amb ella un repàs, com cada dia, de les efemèrides del dia, per saber què va passar en un dia com avui. En aquest cas, comencem pel 1534. El Parlament d'Anglaterra va aprovar l'acte de supremacia durant el regnat d'Enric VIII. Aquest document declarava que el rei era el suprem i únic cap a la terra de l'Església d'Anglaterra i que eren inherents a la corona tots els honors, dignitats, preeminències, jurisdiccions, privilegis, autoritats, immunitats, beneficis i béns propis d'aquesta dignitat. L'acte obeia el desig d'Enric VIII d'obtenir la nul·litat del seu matrimoni amb Caterina d'Aragó i que el papa Climent VII no va concedir. Ai, la figura d'Enric VIII, déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do quin rei i quina por de rei. Doncs sí. Ara, tot i això, l'estem veient a sèries de televisió, els Tudor, sí, que sí. S'ha fet famós, tot i que em sembla a mi que no era ben bé com surt a la sèrie. No, crec. No. Però bé. 1248. El rei de Castella, Ferran III, el Sant, conquereix Sevilla als sarraïns. Viatgem fins al 1453. Cop de força a Barcelona, en què el poder municipal passa a dependre de la petita burguesia i el partit de la busca. 1905. Barcelona. Un acudit de Junceda publicat al Cucut irrita els militars i provoca el saqueig dels locals d'aquesta revista d'humor per un grup d'oficials de l'exèrcit espanyol. 1919. La patronal catalana decreta el lockout i 145.000 treballadors es queden sense feina. I finalment anem fins l'any 1996. El president rus, Boris Yeltsin, ordena la retirada de les tropes que quedaven a Txetxènia després d'una guerra que havia durat 2 anys. Ara és moment de fer un repàs allò que va ser portada tot just fa un any. Montilla adverteix al Tribunal Constitucional. La Constitució ha de servir per retallar l'Estatut. D'altra banda, què deia Zapatero? Zapatero anuncia la llei d'economia sostenible, la seva clau per sostenir per sortir de la crisi. I pel que fa als transports... Viatjar en tren entre Girona i Barcelona costa mitja hora més que el 1987. Ara és moment de felicitar. Hem de felicitar els aniversaris dels famosos. Felicitem a la cantant Miley Cyrus, que en fa avui 18 anys. Miley Cyrus, Hannah Montana. Sí, també. Encara que ella no s'estima pas. No, Miley Cyrus. També felicitem el cantant Antoni Orozco, que fa 38. El senador Manuel Fraga, 88. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. És el dinosaure, el fragasaurio de la política. Hem de felicitar també el músic Carlinhos Brown, que en fa avui 48 anys. Un altre músic, Bruce Hornsby, que en fa 56. També l'actor Franco Nero, que en fa 68. I finalment, 51 anys, que en fa el portavot del PNV, Joseba Eguibar. Doncs tots ells felicitats. Ho deixem aquí fins demà. Fins demà. Que tinguis un bon dia. Igualment. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8. I també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Gairebé un quart de 9 del matí i continuem en directe a línies obertes a RKB a la 106.9 de la freqüència modulada amb el José Ramón Mier. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Com estem? Doncs com cada dimarts, molt dormit. Com cada dimarts, molt dormit. Molt dormit. Així m'agrada. Però, aquí estem, que és el que... I tant. Bon dia a tothom, també. Avui comencem el programa número 8 de l'Imperdible. Ja portem 8, ja portem 8 setmanes. Sí, sí. Va, bueno, algunes més, Jo per això número, perquè després diguis, quants portem? Quants portem, 8. Quants portem? 8. 8 ja portem. 8 dimarts, que m'has quedat tard d'hora i tinc molta sort. Bueno, anem a lo que anem. Com ja saps, David, fa poquet va vindre el Papa Benet XVI. No, sí. Ho sabia. Sí. I, bueno, sense entrar en polèmiques de qui se l'esperàvem o no l'esperàvem, jo personalment no l'esperava, però bueno, va vindre. Jo tampoc. Va vindre aquest home. Però si, bueno, jo tampoc, però si em va veure, què hi farem? Sí, no, bueno, va preparar les pastetes, però no, aquest home no va aparèixer. Molt malament, ja que l'espero. Pues, sí, com a mínim es podia dignar a presentar-se a casa teva. Exacte. Però vaja, també va servir, a part de que per la gent religiosa i de fe pogués veure el Sant Pare i tot això, també va servir perquè arreu del món pogués veure la joia de la corona de la ciutat, que és la Sagrada Família. Sí. No sé tu, David, però jo suposo que com la majoria de barcelonins hem anat ben poquet a la Sagrada Família. Jo he estat un parell de vegades. Veus? No és un lloc que hagi anat molt sovint, un parell de vegades. I jo també. Dos vegades només. I una perquè tenia amics que venien de fora i els portava a visitar-ho. Lo típico de todo el mundo. Sí, senyor. Potser sàpiga que la tenim ben a propet, és allò que provoca aquell sentiment de bueno, ja aniré, la tinc aquí al costat, ja aniré. Ja hi aniré, sí, sí, sí. Demà, sinó demà passat. I no la podem deixar perdre, veure aquesta catedral, aquesta església tan maca. La basílica, és una basílica. Bueno, és el que sigui, el que jo digui. Total, que com no la podem deixar perdre, evidentment s'ha convertit en tot un imperdible. Avui us porto la Sagrada Família. Fem una miqueta d'història, David. El temple expiatori de la Sagrada Família és una església monumental iniciada el 19 de març de 1882 a partir del projecte original de l'arquitecte diocesà Francisco de Paula de Villar. Mm? Vull dir que va ser després que l'Antoni Gaudí es va encarregar de la construcció i disseny d'aquesta basílica ara. L'edifici està situat, com tots sabem, al centre de Barcelona i amb els anys s'ha transformat en un dels signes d'identitat més universals de la ciutat i del país. Anualment és visitat per milions de persones i són moltes també les que n'estudien el seu contingut arquitectònic i religiós. Plena de simbologia religiosa. Sí. Hi ha qui també diu que està plena de simbologia maçònica i esotèrica. Apa! El seu interior, per exemple, està pensat per al recolliment i l'idea primigènia del Gaudí era que quan entressin fos com l'interior d'un bosc. Ah, mira. Per això les columnes tenen aquesta mena de branques. Sí. I també que l'única llum que entrés fos la llum natural, per afavorir el recolliment allà quan pregues a Déu i tot això. De fet, això és una cosa molt habitual dintre de l'arquitectura de Gaudí. Sí, són, diguem-ne, arquitectura orgànica, per entendre's. Exacte. El temple sempre ha estat expiatori, és a dir, que des dels seus inicis es construeix a partir dels donatius. En aquest sentit, el mateix Gaudí va dir: el temple expiatori de la Sagrada Família el fa el poble i s'emmiralla. És una obra que està a les mans de Déu i en la voluntat del poble. La construcció continua i es podria acabar durant el primer terç del segle XXI. Amenaçada per tunesbaris... Sí, bueno, de moment sembla que això... el primer... Jo no les tinc totes. El primer risc ja s'ha passat. Després la qüestió és que comencin a circular trens. Bueno, jo lo dejo ahí. No sé jo què dir-te. Esperem veure l'acabada. Algun dia aquest temple, encara que veure com creix també té el seu encant. Home, jo crec que si va aguantar el pas del Papa Mòbil a la velocitat que anava, la B no serà un impediment. No crec. Sí, ja ha superat eso, clar, lo que le caiga. Sí, segurament també et dic que tots tenim un petit sentiment de tristesa quan sapiguem que ja això s'acaba. Vull dir, l'encant de la Sagrada Família és veure com creix, com l'estan construint. Exacte, perquè tots hem vist sempre la Sagrada Família en construcció. No hi ha ningú que hagi vist des del moment que abans que hi hagués la Sagrada Família. No. Si podeu anar a la Sagrada Família a veure el Museu Gaudí, veureu una maqueta del que suposa que serà la Sagrada Família acabada i veureu que és impressionant. no deixeu d'anar, és una joia que està al costat de casa nostra. Vull dir, la Sagrada Família, quin imperdible. I com a imperdible d'internet, David, avui dedicarem la subsecció a aquest temple i també a la figura de Gaudí. L'imperdible d'internet. Doncs, què podem trobar a internet? Doncs, sorprenentment, molt de la Sagrada Família i molt poquet del Gaudí. Com hem parlat, a la Sagrada Família, la pàgina obligada i de referència és www.sagradafamilia.cat. Mm-hmm. Què podeu trobar allà? Doncs aquí podem trobar tota la informació sobre el temple, la seva fundació, un anàlisi de la seva arquitectura i imatges impressionants durant la construcció, la façana primera, com es veia allà al mig del camp, perquè abans Barcelona era un camp. Jo hi ha una fotografia que he vist diverses vegades que és només la façana principal i un ramat d'ovelles. Correcte. Pues fotografies com aquestes les podeu trobar a la seva web. A més, també podeu fer donatius per assegurar-ne la construcció, que ja et dic ara que està més que assegurada. I tant! Però vaja, que si us voleu sentir part més encara de la Sagrada Família, doncs podeu fer donatius a través de la seva pàgina web. Amb el que es recapta cada dia amb els turistes, em sembla que està més que assegurat. Sí. Vale, jo crec que també el Benet XVI haurà fet alguna cosa. Digo jo, ja que ve. Bueno, no sé jo. No sé jo tampoc ho tinc gaire cap. Però bueno, i encara que pugui semblar increïble, no hi ha una pàgina oficial sobre Gaudí. Un cop més, els internautes aficionats són els creadors de les diverses pàgines web on es poden trobar informació. Una més bàsica és gaudiolgaudi.com, on podem trobar informació diversa i diversos links on poder profunditzar sobre aquesta figura. Una altra més concreta és www.antonigaudí.org, que ja et dic que no és una pàgina oficial de Gaudí, però sí és de les més completes que he pogut trobar sobre aquest personatge. I aquí sí que podem trobar informació més dirigida cap al gènere arquitecte, on destaquen dibuixos i dissenys que potser són més desconeguts, ja que Gaudí no només era un arquitecte, no només era l'arquitecte de la Sagrada Família, sinó que ha fet, com ja sabem tots, molts més projectes i a més podeu trobar dibuixos molt curiosos fetes a la seva mà. Mira, aquí, molt a prop, una cosa que poca gent coneix, per exemple, molt a prop d'aquí de la ràdio, al carrer de Casp. Sí. No, carrer de Casp o Ausias Marc? Jo diria que és Ausias Marc. Ausias Marc. Hi ha un edifici de Gaudí. Correcte. O, per exemple, a Sant Andreu, al barri de Sant Andreu, hi ha l'església de Sant Pacià, que és una església que havia estat un convent de monges. Correcte. Doncs el terra d'aquesta església és un terra que va ser dissenyat per Gaudí, també. Per Gaudí. També podeu trobar mobiliari urbà. De fet, fa poc s'ha posat a la venda o en subhasta un banc de seure dissenyat per Gaudí, que s'ha vengut per 35.000 dòlars. Déu-n'hi-do. I a més està dissenyat. Em sembla que no és un banc original fet per ell, sinó dissenyat. Mm-hmm. Després el va fer un altre. O els fanals de la plaça Reial. Correcte, per exemple. Vull dir, Gaudí dona per això i per molt més. És una mica llàstima que no trobem una pàgina veritablement oficial sobre la seva figura, però ja us dic, gràcies a la feina dels internautes podem trobar informació molt diversa, això sí, molt diversificada en tota la red. I un temple com la Sagrada Família i una figura com Gaudí no pot ser que no tingui secrets, perquè algú els tindrà. Ai! Així que ja sabeu cap a on tenim que anar. Antoni Gaudí va ser molt més que un geni de l'arquitectura espanyola i mundial, es pot dir ja. Aquest gènere arquitecte era més un ocultador de misteris i secrets. Per exemple, si aneu a la Sagrada Família, trobareu el quadrat màgic. El quadrat màgic? Sí. En aquest quadrat s'observen una varietat de números de l'1 al 15 que, que sumats de qualsevol manera sumen a qualsevol direcció, en diagonal, recte, en paral·lel, com vulguis, sumen 33. que és la del Tacris. Sí. Això és un disseny original de Gaudí, molts pensen que és del Subirax. No, ja Gaudí ja la va dissenyar, ja va ficar una ubicació per aquest símbol. Numerologia. Numerologia, completament, i això és del Gaudí. Mm-hmm. Això és del Gaudí. Per exemple, per aquells que sostenen això últim, que és més curiós que no pas una altra numerologia cosa... Numerologia, li agradava fer sudokus. Sí, bueno, no estava de moda aleshores. Però va ser el precursor. Tot pot ser, tot pot ser. Però el número 33 no només apareix en aquest quadre, sinó també es troba al Parkway. Mm. Per què? Perquè si sumem les escales, els esgraons, tots sumen 33. Aquells on hi ha la... a tots? Tots. O sigui, on hi ha el drac on hi ha el i drac, on hi ha si sumes per una banda o si sumes per l'altra, 33 esgraons. Ni un més, ni un Déu-n'hi-do. Menys. Una altra dada, potser, que podria augmentar el seu misteri, és que en la relació de l'1 al 15 falta el número 12. Estan tots, però falta el número 12. Apa. Per a molts això es deu simplement a un joc matemàtic. Per a altres, Gaudí va negar aquesta omissió l'existència dels deixebles de Crist. Mm? Perquè Gaudí era, diguem-ne, d'una altra banda eclesiàstica. Sí. Era tanto de los apóstoles, mm-hmm. era de los otros. Hi ha un investigador molt català, molt famós, que és el Sebastià d'Arbó, sí. que diu que els vincles de Gaudí amb l'esotèric estan comprovats. Segons Arbó, Gaudí va néixer a Riudoms, a Reus, uh-huh. ciutat on es van crear les primeres lògies de la maçoneria. Apa, això no ho sabia jo tampoc. I a més assegura que tant els seus savis com el seu pare eren alquimistes que treballaven els metalls i el vidre, demostrant així una tradició familiar als candeleros, que són els màxims graó que manega aquesta vertent de la maçoneria. Sí, sí, sí. Per exemple, finalment, resulta curiós que tota l'obra de Gaudí sempre estigui coronada amb una creu tridimensional. Si veieu, és una creu que també té com dos vertents lateralment, perquè sí. es pugui veure en qualsevol banda la forma de la creu. Mm-hmm, cert. Que té un nom, que es diu l'amanita muscària, que també ve d'una espècie d'un fong al·lucinogen. En aquest sentit, el Gaudí va assenyalar el següent. L'home es mou en dues dimensions i els àngels amb una altra tridimensionalitat. De vegades, després de molts sacrificis de dolor continuat i punyent, l'arquitecte arriba a veure per uns segons la tridimensionalitat angèlica. L'arquitectura que sorteix aquesta inspiració produeix fruits que s'agien generacions. Lamentablement, tots els estudis o mostres que puguin explicar amb més claretat les idees d'aquest geni es van perdre pel fet que el seu taller es va incendiar misteriosament. També hi ha qui diu que es va incendiar, però es va incendiar més del que podia haver-se incendiat durant la Guerra Civil. Sí. I una dada més. Perdre els plànols que hi havia de la Sagrada Família, del futur de la Sagrada Família. Correcte, per això també estan fent ara el que estan fent, que jo trobo horrorós. Sí. Però lo dejamos ahí, yo no soy nadie, no digo nada. Una dada més, curiosa, i acabem. Gaudí va morir el 7 de juny de 1926, com tothom sap, atropellat per un tramvia. A la seva jaqueta, els metges de l'Hospital dels Pobres van trobar un grapat de fruits secs i en una de les altres butxaques va trobar un full on es trobaven fragments de l'Apocalipsi de Sant Joan. Apa! Ara sí que ens ha deixat el José Ramón Mier aquí. Això us dono perquè us agafi curiositat, aneu a Google, poseu Gaudí i us empapeu de la seva història, perquè jo ho vaig fer per preparar la secció d'avui i vaig quedar esbalaït. Vaig dir, això és increïble. A mi el que més frapat m'ha deixat és que portés fruits secs a la butxaca. Sí, sí, es veu que això deu tindre el seu punt. Segur que té. Algun aspecte. El de l'Apocalipsi, això és res, això, doncs mira, jo què sé, per embolicar el bocata, per exemple. Clar, i tant. Però els fruits secs té una segona... Té la seva, lectura. Ja t'ho dic jo, sí, que sí, sí. Si portés poma seria diferent. Segur. Ja t'ho dic ara. Quedem així, vull que em porteu els vostres imperdibles, les vostres històries secretes, i tinc que dir que he rebut molts mails que volen un altre monogràfic de Disney, o sigui que la Disney. Setmana que ve prepareu-vos, que a més com s'acosten els Nadals, que més època més propícia per parlar de Disney. Ah, molt bé. A on ho podeu fer? Ràpidament. Doncs l'imperdible te'ns ho diu. Correcte. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdible.rkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook. www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. Doncs la setmana que ve Disney. Ja t'ho dic, vale. Dic ara. Has vist que m'he canviat el mòbil? Tens tantes, una BlackBerry. Tantes pressions des d'aquí, des de l'Imperdible, doncs al final he dit, m'he de canviar el mòbil. Com va, com va? Estàs content? Bé, de moment és que tampoc no m'ha donat temps de provar-lo gaire. No, sí. Després que tinguis una BlackBerry a la mà, ja és un fet sorprenent. Ja, oi que sí, oi que sí. Això és un fet sorprenent i no els fruits secs del Gaudí. I tant, i tant. On vas a parar? Ara porto internet a tot arreu. Oh, això és increïble. Estàs pagant internet tot arreu. Estic pagant internet a tot arreu, sí, sí. Ens veiem la setmana que ve, David. Perfecte, que tinguis una bona setmana. Cuida't molt. Adéu. Adéu. RKB, 106.9 FM. Si mai no has deixat de confiar en la sort, si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació, si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes, si la teva joia és imaginar un esclat de somriures, si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. A veure, Vanessa Leiva, no cal que enrosquis el cable del micròfon. Sí. Amb el cable dels auriculars. Bon dia, David, bon dia per tu també, Que després passa el que passa. Ficant ahir, el dit a la llaga, no? Ahir vas deixar la meitat dels nostres oients sords. No, amb aquells cops del micro que vas fer. Això s'ha queixat d'algú? T'ha trucat algú? Sí. No, no és cert. Sí, m'han trucat. He rebut e-mails, he rebut trucades. Jo he rebut e-mails de la bona actuació d'ahir. Els companys m'han insultat pels passadissos. Anda, anda, per favor. M'han dit que exagerat. Que no cuidem el material. Estàs fent un teatre? Que no puc entendre, En fi, que ahir vam tenir un... Si us voleu queixar, truqueu 93 468 55 55 o envieu e-mails. Línies obertes@idicom.net o al Facebook del programa. Si voleu dir-nos que som uns impresentables, això també ho podeu dir. www.facebook.com/líniesobertes. I fem un remember del quejòmetro. Exacte. I tant, i tant. Que la gent es queixava, l'any passat. I tant. I ens trucava, I tant. I el bé que ens ho passàvem. Molt. Doncs pues mira, que ens truquin i ens ho diguin. Ja està. I a veure, jo què sé, un error. Mira que jo sóc... tinc molts pocs defectes, però mira, ahir se'm va córrer el micro, què vols que et digui jo? Què vols que et digui? Les rúbies de corazón em van mirar d'aquella manera que miren elles i clar, se'm va córrer el micro. Clar, vas començar a parlar que si de, que era rúbia, que si no era rúbia, que si era morena, la cani, bueno, la canija. La cani. La canija. Bueno, doncs avui us porto Hey Ferbesen. Hey Ferbesen. I és l'últim dia també, Des de Southport. Yes, Southport al Regne Unit. Molt bé, és que tu saps tot, ja, mare meva. És que és el típic alumne de la classe que fa ràbia. Empollón. Sí, el que aixeca la mà. Sí, sí, tota l'estona. Qui vol contestar, el David? Ja. A l'estil Lisa Simpson. Sí, sí. Bueno, et falta el saxo, No, això no. Jo instruments... Això no ho tens, no? No. Però bueno. Doncs sí. Ja no sé ni què estava dient, David, Això era normal. Hi, Ferbesen. Ah, sí. Hi, Ferbesen. Total, que ve de South Park, del Regne Unit, i en realitat és un grup d'una sola persona, que es diu Andy Doran. Sí. Tot comença als anys 90, quan Andy Doran forma un grup que es diu Monkeyland. La terra de micos. I durant 6 anys, doncs, van amb aquest nom, Monkeyland. Un nom maco. Molt després maco. Passava un que no ho és tant. No, que es diu Cànola. Després es diuen Cànola. Ai, lleig. Al principi feien rock alternatiu. Després comencen a experimentar una mica més amb la tècnica que utilitzen i aleshores és quan formen aquest grup Cànola. Un any o dos estan i no acaben de triomfar. No, amb aquest nom. I al final l'Andy diu, mira, escolta, a mi m'agradava Monkeyland, Cànola no m'agrada, me'n vaig sol. Ah, i s'independitza. S'independitza musicalment parlant. Sota el nom de Hey Ferbesen, que ens agrada molt. Sí, molt més comercial. Actualment compten 4 àlbums, tots ells descarregables lliurement sota la llicència de Creative Commons, o bé te'ls pots demanar per internet i te'ls envien a un preu mòdic de 10 euros. Bé de preu. Molt bé. Els discos es diuen, ara ve la part graciosa, com pronuncio jo els discos, el primer es diu Hoofed and Dangerous. Ué! Yes. The second one, o sigui el segon, Verbal Bandit. Molt bé, ué. El tercer, que t'agrada molt aquest, Murder in the Garden. Murder in the Garden. Assassinat al jardí, fantàstic.

Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. Molt bon dia, Marc Mauri. Hola, bon dia, David. Vens carregat de coses? Carregat de coses, com cada dia. Propostes gratuïtes, propostes low cost, són les que ens acostuma a portar aquest home en aquesta secció. Barcelona de Franc. I tant que sí. I avui què ens portes, va, per començar? Doncs mira, avui podem començar, si vols, parlant de la tercera fira del llibre de música i de la partitura. Mm-hmm. Serà fins les 8 del vespre, des de les 10 del matí fins les 8 del vespre, a l'ESMUC, que és l'Escola Superior de Música de Catalunya. L'ESMUC, que queda al carrer Padilla 155. Sí, molt a prop de l'estació de metro de la Sagrada Família. Tenim més propostes, eh? Més propostes, sí. En aquest cas, una xerrada. La sanitat és de tots i per tots. Serà avui al Xalet Golferix a les 11 del matí. Golferix, la casa Golferix, a Gran Via 491. I més coses, perquè avui tenim també la presentació del llibre de Pilar Eire. Pilar Eire, aquesta és la que surt a la tele? Sí, Maria la Brava, es titula el llibre. Serà avui a la llibreria Bertran a les 7 de la tarda. Doncs si voleu veure-la de prop, ja sabeu. Llibreria Bertran, Rambla de Catalunya, número 37. Està molt a prop de l'estació de metro de Passeig de Gràcia. Més propostes? Més propostes des de l'ESMUC, perquè avui tenim els estudiants de piano que ens faran una demostració d'obres de Schumann i Chopin, de música clàssica. Serà a l'Auditori avui a les 7 de la tarda i és gratuït. Ah, molt bé, doncs l'Auditori al carrer Lepant 150, allà sí. Al costat de Glòries. Sí, per arribarem al metro de Marina. Molt bé. I per últim, quina és la darrera de les propostes que ens portes avui? Doncs mira, un recital poètic solidari, que es titula Vers Solidari. Serà avui a la Biblioteca de les Corts a les 7:30 de la tarda. Molt bé, la Biblioteca de les Corts, al carrer de la Riera Blanca, número 1-3. Sí, per arribarem al metro, doncs, a l'estació de Collblanc. Cal dir que tots els actes d'avui són gratuïts. Sí, sí, tot. Avui tot gratis. Avui tot gratis. Doncs que gaudeixis del que triïs avui i ens retrobem demà, Marc. I tant que sí. Que vagi bé. Un bon dia. Adéu. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Willkommen, bienvenue, welcome, fremde. En un minutet arribem a 3 quarts de 9 del matí. I ja tenim amb nosaltres a la Clara Mas. Molt bon dia. Hola, bon dia a tothom. Amb la Clara Mas arriba al teatre, a Línies Obertes. Sí, i les recomanacions teatrals per la setmana. Que espero que tots aneu al teatre. I tant, eh? I tant. Sí, i aneu molt, eh? Molt sovint. Més que jo. Fem el que podem. Així doncs com jo. Sí, és que de vegades és difícil, eh? Poder compaginar això de llevar-te d'hora per venir a la ràdio, anar la nit abans al teatre, no adormir-te per no fer tard a la ràdio. Pagar el lloguer final de mes. Pagar el lloguer. És un dels problemes, també. Sí, sí. Els preus que de vegades tenen certes obres de teatre. Sí, sobretot alguns teatres. Exacte. De per si ja no hi pots anar, com aquell qui diu, o has de fer mans i mànigues per anar-hi. Però, bueno, tot i això, nosaltres, bueno, farem una... Si vols, David, fem ara una crida a la gent de l'Ajuntament de Barcelona que subvencioni més els teatres. Doncs sí. I un dia dedicarem el programa a parlar d'això. Doncs sí, em sembla perfecte. Vinga, va, fem-ho. Perquè, per exemple, l'altre dia ho parlàvem amb l'Anna Pifarré. Sí. Els preus del Liceu. Per exemple. Mm. És abusiu. Clar, sí, que també crees una diferenciació social, no? Ja fas que només un cert grup de gent pugui anar-hi en aquest tipus d'espectacles. Si fas talles socialment. Sí, sí, i tant. Hi ha un cert grup de gent que pot anar-hi i hi ha un cert grup de gent que no podem anar-hi. No, exacte. Eh? Volem entrades. Mira, ara aprofitem. Volem entrades per Línies Obertes. A veure, teatres de Barcelona. I al Liceu. Que la Clara Mas ha d'anar a cobrir totes les estrenes. I explicar-vos les coses. I tant. Després una funció altruista. I el José Ramón Mier l'acompanyarà. Exacte. Que el tenim aquí fora, clar. Diu, home, jo també vull entrades. Home, i tant. Diràs. Doncs va, les que arribin les compartirem. Bueno, comencem? Comencem. Vinga, comencem la sessió. Recordem-vos avui que, amics radioients, encara esteu atents per votar els Premis Butaca 2010. Només heu d'entrar a la pàgina web www.premisbutaca.cat i escollir l'opció de votar. Clar. Allà trobareu tots els nominats a cadascuna de les categories, com direcció, interpretació, millor obra de teatre en general, escenografia, millor proposta musical, millor espectacle de dansa, etc, etc, etc. I a través d'un ràpid i senzill sistema de votació podeu donar el vostre suport a les obres de teatre que més us hagin agradat al llarg de la temporada passada. Sí. Cal dir que es vota la temporada passada, perquè la temporada aquella actual... Aquella que va acabar cap al... Bueno, quan acaba el col·le. Exacte, el juny, juliol d'aquest any. Aquí al teatre anem com al col·le. Exacte, és la temporada. Exacte. És un és curs, el curs. És un curs. M'agrada molt. El anem curs teatral. Bueno, esperem que escollir els Premis Butaca no us costi tant com escollir aquí i votar a les eleccions. Home, a mi em va costar una miqueta, és eh? És que costa una mica. He de dir, també he de dir que hi havia obres que no les havia vist. Sí. Llavors, es fa una mica complicat. A mi m'havia passat també, que hi havia moltes obres, més, potser més minoritàries, val a dir-ho, sí, que està bé que es promocionin aquestes obres i que entrin com a nominades, diguéssim, però això fa que potser no n'haguem estat tan al corrent i no hi haguem pogut anar. Llavors, hi havia algunes obres que, és veritat, no coneixíem, eh? Sí, sí, sí. Sobretot perquè a tots ens interessa moltes vegades un tipus de teatre i doncs, solem anar a veure teatre dramàtic en lloc de circ. Llavors també es promouen votacions d'espectacles de circ, per sí, exemple, o de teatre musical. Hi ha gent que no li agrada el teatre musical i, per tant, no ha anat a veure teatre exacte musical. De totes maneres, no hi ha cap problema perquè les opcions es poden deixar en blanc i el teu vot puntua només per les opcions que tu votes. Eh? És una llista oberta. Sí, és una llista oberta. I les votacions, encara que hi hagi nominacions que no donis el teu suport a cap d'elles, tota la resta sí que comptabilitzen, eh? Perfecte. Vale, per tant, premisbutaca.cat i a votar. Ens queda, em sembla, una setmaneta, oi? Sí, fins al dia 30 de novembre. Una setmana vale, justa. Per tant, una setmana justa, o sigui que afanyeu-vos. Bueno, doncs avui l'apartat de notícies serà una notícia. La notícia. La gran notícia de la setmana. La notícia teatral de la setmana. Ah, perquè anava a dir les eleccions. No, passem. Aquesta no. A la secció de política, tot i que hi ha això molt de teatre, també, a les sí, eleccions. Sí, és un gran... Molt. És un gran món del teatre. Hi ha grans actors i d'altres que no ho són tant, com sí, Montilla. Montilla, però Montilla fa el seu, fa el seu paper. Eh? Que passa és, que és una mica... Sí, sí, Sergi Mas. Passa que de vegades... Bueno, és un paper secundari, que sí. És fort, no? Perquè és el president, però bueno... Sí, no té gaires dots d'interpretació. No, però bueno, ja, deixem a l'apartat política la secció política, sí. Que us invitem a que feu en aquest programa... I tant, participeu, truqueu, digueu la vostra, 93-468-55-55. I si de rasquis dieu alguna cosa de teatre, doncs també. Endavant, que ens agradarà. Aceptamos barco. Vinga. Doncs anem a la gran notícia de la setmana, com dèiem, que és també la gran estrena de la setmana. El dijous que ve, aquest dijous, dia 25, ve una d'aquestes macroproduccions que sovint porta el Nacional i que desembarca a Barcelona, sí? Per oferir-nos el que segur que serà la gran aposta teatral de la temporada del TNC. Es tracta d'Agost, una obra de l'actor i dramaturg nord-americà Tracy Letts, que porta 3 anys triomfant arreu del món. El Sergi Balbel ens porta a Barcelona, i no només com a director artístic del Nacional, sinó com a director del, pròpiament de l'obra, ens presenta Agost, una tragicomèdia que vol ser una metàfora de l'actual crisi de valors, i cito literalment Balbel, manifestada en la vida familiar, en la vida d'una família americana, diguem-ho així. L'argument parteix de la desaparició del pare d'aquesta família i del retrobament de tots els membres de la família a la casa on han viscut sempre. Aquest argument, que s'ha utilitzat tantes vegades al llarg del teatre, al cinema, serveix a l'autor per representar les relacions humanes en estat pur i en un terreny tan íntim com la família. Això ja podem interpretar a partir d'ara que portarà tota una sèrie de mals entesos, confusions, retrets i servirà una mica de catarsi familiar. Com pertoca aquestes grans superproduccions, com serà Agost, una superproducció com fa sovint el Nacional, bé, l'escenografia és absolutament majestuosa, digna segur del Premi Butaca de l'any que ve a la millor escenografia. Ja des d'aquí podem vaticinar-ho, això, O dels nostres Hamlet. O dels nostres Hamlet de la millor escenografia. Passa que segurament els nostres Hamlet... bueno, sí, sí, no hem vist Agost, per tant, no prejutgem, no prejutgem. Clar, i tant, no nosaltres, de moment, ho deixem en l'aire. Sí, els nostres Hamlet seran, per això, cap al febrer, Vale. Vale? Cap al febrer. Vale. No ho havíem pactat encara. Esperem veure altres coses, també, que puguin competir, Sí, sí, home. Només faltaria. Doncs esperem que l'escenografia resulti efectivament vistosa, ja que la proposta teatral, l'obra aquesta, dura ni més ni menys que 4 hores i 15 minuts. 4 hores i 15 minuts? 4 hores i 15 minuts. Per tant, ha de resultar molt atractiva l'escenografia, molt atractiva la interpretació, ho han de defensar molt perquè 4 hores, déu-n'hi-do, per anar al teatre. A mi ja em dius això i em tires enrere. Tira enrere, tira enrere. De totes maneres, és tot el que implica anar al Nacional. El Nacional és... Vaig al Nacional, pujo aquelles escales, faig un bocata i una cervesa al bar... Que et clavaran. Veig que et claven, però bueno, tu ja vas allà amb la butxaca ja oberta perquè puguin anar-te ficant la mà. Però ja trobes a gent del teatre, de vegades, que van a veure els seus companys... I és tot el ritual d'anar al Nacional. Sí, sí, per tant, sí. 6-4 hores, doncs 4 hores que estàs relacionant amb la gent, inclús. I tant! I veient coses, i podem dir l'endemà, és que he anat al Nacional i he vist 4 hores d'espectacle, tal. No hem d'oblidar que és una obra de teatral que em sembla que durava 6 hores originalment. Ostres. I que I encara hi han reduït. I que Amèrica s'ha representat amb 6 hores d'espectacle. Ostres. De totes maneres, aquí s'ha fet un esforç per condensar, i el Belbel aquí sí que ha fet un treball brutal de condensació i ha tret 2 hores d'obra, de text, i tot i així ho ha fet encaixar. 4 hores encara podem assumir-ho, perquè contem que hi ha descansos entremig, Sí. Sí? Podem, va, podem. I si et dic que la cartellera està encapçalada per Anna Lizaran, home, per exemple, home. Aguantes o no aguantes? Home, sí. I si et dic que com a segon cap de cartell està Emma Vilarasau. Home. Home, home, home. Ja, 4 hores més. Vale, 8. Posa'm en 8. Tampoc no ens passem, eh? M'agraden, però tampoc no ens passem. No, però la conjunció d'aquestes dues obres, doncs, d'aquestes dues grans actrius, segur que serà un dels reclams que faran a molta gent a veure. Molt, sobretot per l'analitzaran. Sí, sobretot per l'analitzaran, que a mi també m'agrada més, que l'Emma Vilarasau. Sí, potser perquè l'Emma de Vilarasau l'hem vist molt a la tele, a les sèries, la tenim molt encasellada. Sí, encasellada i una mica vista ja. Sí, també. Pobreta, en canvi, fa una gran interpretació normalment en teatre, és una gran actriu de teatre, sí, sobretot. Sí, sí. Ara l'analitzaran, clar, és que és una debilitat. Una dama de l'escenari. Sí, ella ha viscut a l'escenari tota la vida i es nota i li encanta i ho defensa tot perfectament, no? Que serveixi això com a reclam per anar-hi, si voleu, i tot l'elenc d'actors que l'acompanyen, que serà de primera fila, sí, també. I que anem a veure-la. Doncs anem-hi. Sí. Anem a veure-la. Va, ja, ja. Però ja. Adéu, que me'n vaig. Apa, adéu. No ens n'anem encara, ens haurem d'esperar fins al dia 25 de novembre, que s'estrena agost al Teatre Nacional, i fins al 23 de gener. Imagino que sala gran, oi? Sala gran, sala gran. És la aposta, sí. Tot i que la sala petita del TNC va ser la primera sala que jo hi vaig anar. I quan vaig veure la sala petita vaig dir, i això és que la sala petita? Com serà la gran? Exacte, ja la sala tallers, t'imagines allò, un quartet, clar, no? Clar. I no, són, la veritat, està, com a teatre està molt bé, té molts recursos sí. I no podem criticar-ho. No. No ho critiquem. Per res. Sisplau. I ara, David, anem a una proposta radicalment diferent, però radicalment. Sí, res de macroproduccions. Ara ens n'anem a la Beckett, sí? A l'entranyable i petita i amb menys recursos sala Beckett, mm-hmm. On s'hi representa aquests dies l'obra Basir Lazar, un monòleg que parla sobre l'educació a l'escola d'avui en dia. I de retruc aborda temes com la immigració, els prejudicis racials i, en fi, parla sobre l'instint de superació en un món que de vegades és una mica molt injust. Sí. Basir Lazar és el nom del protagonista, encarnat per l'actor Joan Alavedra, un actor que no es prodiga molt en les grans produccions, diguéssim, però té la seva persistència en sales mm-hmm. petites, com la Beckett, com el Teatre Neu, com el teatres, diguéssim, minoritaris. Mm-hmm, vale? Sí. L'hem vist també la Nau Ivanov. Vaja, que es prodiga en un circuit de teatre menys comercial. Menys comercial, Diguem-ho així. El Joan Alavedra és un superbon actor, vale? Que es transforma literalment en un professor d'escola, que és el Basir Lazar, un professor immigrant a Canadà i que rep les crítiques i les injustícies d'una societat que realment va ben justa d'educació, la pròpia societat. És una història dura, molt, molt potent i depèn de com desesperançadora. Però l'autora, que es diu Evelyn de la Chenelier, autora que hem conegut i que seguirem a partir d'ara, aconsegueix transmetre un cert positivisme dins de tot, Un s'ha de continuar sigui com sigui o un the show must go on, que ens agrada molt, aquest lema de Queen. El text és preciós, és una joieta i la interpretació és increïble. A més, l'amenitza en escena un músic que toca en directe i que sembla parlar-nos amb el seu acordió com si fos un actor més, un actor secundari. Sí. I això dona molt joc al monòleg i és veritat que l'amenitza una mica més, perquè un monòleg d'una hora i mitja de vegades pot ser durillo. Sí. En canvi, ho intercalen amb música i estableix un diàleg entre la música i l'actor o el discurs principal i és molt xulo i enganxa molt. Un format d'aquest tipus el vaig veure amb en Lluís Soler, el grec, interpretant versos d'en Vignoli. Que anava acompanyat també d'un noi, no recordo el nom, que tocava un instruments de corda. Exacte, doncs això són propostes que ens encanten. Sí. Doncs mira, si voleu participar d'això, podeu anar fins al dia 28, ho recomanem ara perquè fins al dia 28 és d'aquí molt poquet, el diumenge. Per tant, aneu-hi, que val molt la pena, Basir Lazar, a la sala Beckett. Perfecte. I acabem. Acabem. Acabem ja i diem que la setmana que ve esperem poder dir que ha guanyat el Barça, per exemple, i que l'estrena d'agost ha sigut tot un èxit. Perfecte. Un apunt. Per aquells que es van perdre l'obra Llits, el sí. Nacional, sí. Aquesta mateixa setmana i la pròxima setmana es projectarà al Cinema Girona en tres dimensions. És veritat. Que sí. També és una proposta, doncs mira, sí, d'una manera diferent de veure el teatre. Sí, sí, una proposta que ha fet TV3 i que ens encanta, la veritat. Una nova manera de veure teatre. Clara Mas, moltíssimes gràcies. T'esperem la pròxima setmana. Vinga, adéu. I a tots vosaltres dir-vos que demà tornem a partir de les 8 del matí aquí, a RKB, en línies obertes, a la 106.9 de la freqüència modulada.